Welkom in Jazz Meeting. Dat was Phil Morrison met Summer Rain. En Harry Allen plays the music of Phil Morrison. Harry Allen op saxofoon en hij heeft de arrangementen gemaakt. Dave Blinkhorn op gitaar en de componist van het lied Summer Rain is Phil Morrison. We gaan zo luisteren naar Reach Out van muzikant, arrangeur, componist, producer George Duke. Het nummer staat onder andere op A Guardian of the Light. All for You van Incognito, een Britse band. En samen met Maisa, een Amerikaanse jazzzangeres. En Francis Hilton is een bassist en DJ van Londen. En hij is tevens musical director. All for You was dat dus number one van de Franse muzikant en songwriter Manu Katché. Hij is meest bekend om zijn vaardigheid op de drums, lichtvoetig met een stevige groove. Speelde onder andere met Marcus Miller, Sting, Jan Garbarek, Black Eyed Peas. One Note Samba van componist-gitarist Albara. Hij ontdekte in 1972 The Sounds of Antonio Carlos Jobim. En beginnen met een lied van mij, is onlangs gereleased. Hele mooie woorden aan toegevoegd door Tinam. I Go From Here. Thank you. ocean. I'm so lucky that I feel the way I do, girl. I've got no heavy complications to keep my love from coming straight to you. Though you are smiling with another, your eyes keep telling me you just don't care. If we could talk just for a minute, I'd get your number and we'd go from Reach Out van George Duke en het nummer komt uit 1977. We gaan zo luisteren naar Bridges. Het is een radio-edit van keyboardist, componist en arrangeur Cal Harris Jr. Zijn vader is Grammy-nominated sound engineer Cal Harris. Bridges is een single die in november 2021 uitkwam. We Got to Have Peace, ja, een hele mooie titel van Curtis Mayfield. Hij was een Amerikaanse soul- en funkschrijver, componist en gitarist. Zijn muziek werd gekenmerkt door symfonische soul. We kennen hem ook van Move On Up en Superfly. On The Record staat op een album van Ronnie Jordan, Off The Record. Hij was een veelzijdige Britse gitarist. Zijn muziek had veel raakvlakken met acid jazz, smooth jazz, jazz funk, urban jazz, crossover jazz. En dan beginnen we met ja, Patrice Rushen. In 1982 kreeg zij een Grammy Award nominatie voor de Best Female R&B Vocal Performance. Zij is jazzpianiste en multi-instrumentaliste, R&B zangeres, componist en producer. Hang it up with Patrice Rushen. Bring your own, your own time.

Bridges van Kel Harris Jr. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van Jazz Meeting. We gaan er zo uit met I'll Treat You Right van producer, arrangeur, componist J. Michaels. En ja, op de gitaar producer, arrangeur, componist David Markham. En David Markham is bekend als de grootste promotor van smooth jazz in Spanje. Hij heeft zijn eigen radioprogramma Punk Mania Smooth Jazz. I'll treat you right. Fijne avond en tot jazz.